मेंढ पर्व प्रथम खंड। हे स्तुति करने वालों, सोम तैयार करने के बाद बहुत से यजमान जिनकी स्तुति करते हैं, जो धन दाता हैं, उन इंद्र के लिए प्रार्थना करो। वे प्रार्थनाएं उन्हें उसी प्रकार सुख देती हैं जिस प्रकार गायों को घास। हे इंद्र, आप सैकड़ों कर्म करने वाले हैं अथवा आप सैकड़ों प्रकार का ज्ञान रखने वाले हैं। वह सोम रस हमने आप ही के लिए निकाला था, आप उसके रस को पीकर आनंदित होइए और हमें भी आनंद प्रदान कीजिए। हे गौओं, आप यज्ञ स्थान की ओर जाइए, आप धार्मिक यज्ञ विधाओं के लिए दूध आदि प्रदान कीजिए, आपके दोनों कान स्वर्ण से सुशोभित हैं। हे स्तुति करने वालों, इंद्र के घोड़े के लिए, गायों के लिए, इंद्र धाम के लिए पूरी तरह वैदिक स्तुतियां गाइए। हे इंद्र, आप उस बड़े राक्षस वृत्तासुर को मारने वाले हैं, आप वज्र के समान बलवान हैं, हम अपनी सहायता के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, आप धन दाता हैं, हमें धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप शत्रुओं को हराने वाले हैं, बल और हृदय के धैर्य के कारण प्रसिद्ध हैं, आप वरदानों एवं मनोवांछित फल को देने वाले हैं। हे इंद्र, अंतरिक्ष में मेघों को फैलाकर आपने बरसात आदि से पृथ्वी को बढ़ाया, हम यजमानों के यज्ञ ने आपका यश बढ़ाया है। हे इंद्र, जैसे आप अकेले समस्त वैभव के स्वामी हैं, यदि वैसे ही मैं भी सारे वैभव का स्वामी हो जाऊं तो मेरी स्तुति करने वाले गौ आदि धन धान्य वाले हो जाएं। सोम रस निकालने वाले पुरोहितों, आप शूर वीर इंद्र के लिए सोम रस अर्पित कीजिए, यह सोम रस सर्वत्र प्रशंसा योग्य है। हे इंद्र, आप अंतर्यामी हैं, यह सोम रस लीजिए, अपनी प्रसन्नता के लिए इसे पीजिए, जिससे आपका पेट पूरी तरह भर जाए, आप सब ओर से निर्भय हैं। दूसरा खंड। उदीयमान इंद्र श्रेष्ठ वीर हैं, धन देने वाले हैं, मनुष्यों के हितकारी हैं, उदार स्वभाव के हैं, शस्त्र प्रहार करने वाले हैं। हे इंद्र, आप जल रोकने वाले, मेघ को नष्ट करने वाले हैं, अभी उदय हुए आप से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ आपके अधीन है। हे इंद्र, तुर्वश और यद को शत्रुओं ने दूर फेंक दिया था, आप अपनी श्रेष्ठ नीति से उन्हें फिर वापस लौटा लाए, आप युवा हैं, आप हमारे मित्र हो जाइए। हे इंद्र, राक्षस चारों ओर से शस्त्र बरसाने वाले हैं, वे सब ओर विचरण करने वाले हैं, आप कृपा कीजिए जिससे ऐसे राक्षस हमारी ओर ना आ सकें, आपकी सहायता से हम ऐसे राक्षसों को नष्ट कर सकें। हे इंद्र, आप हमारे संरक्षण के लिए, भोग के लिए तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए हमें बहुत सा धन दीजिए। हे इंद्र, हम थोड़ा धन होने पर भी बहुत धन वाले आपको बुलाते हैं, हम छोटी बड़ी सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाले तथा शत्रुओं का नाश करने में सहायक आपको आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, आपने कद्र से निकाले हुए सोमरस को पिया, आपने हजारों भुजाओं वाले शत्रु को मारा, आपकी वीरता उसी समय प्रकाशित हुई। हे इंद्र, आप कामना की वर्षा करने वाले हैं, हम आपकी कामना करते हैं, आपकी ओर मुंह करके बार बार प्रणाम करते हैं, आप सर्व व्यापक हैं, आप हमारे स्तोत्र को समझ लीजिए। चिर युवा इंद्र श्रेष्ठ अग्नि को प्रज्वलित करने वाले यजमानों के मित्र हैं, यज्ञ करने वाले उनके लिए कुश का आसन बिछाते हैं। हे इंद्र, आप द्वेष करने वाले सारे शत्रुओं का नाश कीजिए, विघ्न डालने वाले शत्रुओं को हराइए, हमें यश देने वाला भरपूर धन प्रदान कीजिए। तीसरा खंड। मरुद गणों के हाथों में चाबुक है, उन चाबुकों से जो आवाज होती है वह हमें सुनाई देती है, ये आवाजें युद्ध में अनेक प्रकार की वीरता प्रदर्शित करती हैं। हे इंद्र, यजमान हाथों में सोम रस लेकर आपकी ओर उसी तरह एकाग्रचित्त होकर देख रहे हैं जैसे पशु पालक घास हाथ में लेकर प्रेम भाव से पशु की ओर देखता है। हे इंद्र, सारी प्रजा नम्रता पूर्वक वैसे ही आकर्षित हो रही है जैसे समुद्र की ओर जाने वाली नदियां। हे देवताओं, आपका संरक्षण पूजनीय है, महान है। आप सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह संरक्षण हमारे लिए धन रूप है। हम अपने संरक्षण के लिए आपसे चारों ओर से प्रार्थना करते हैं। हे ब्रह्मणस्पति, आप सोम यज्ञ करने वाले उशिज के पुत्र कक्षीवान को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप वित्र नामक राक्षस को मारने वाले हैं। आपके लिए बहुत से लोग सोमरस तैयार करते हैं। आप हमेशा हमारे मनोरथों को जानने वाले हैं। आप युद्ध में शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप सामर्थ्यवान हैं। कृपया हमारी स्तुति सुनिए। हे सूर्य, आप हमें पुत्र पौत्रों सहित धन प्रदान कीजिए। गरीबी बुरे सपने की तरह दुखदाई है, आप उसे दूर कीजिए। हे इंद्र, आप समर्थ हैं, आप युवा हैं, आप इच्छा पूरी करने वाले हैं, आप बलवान हैं, आप किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आप कहाँ हैं? इस समय कौन ज्ञानी आपकी पूजा कर रहा है? पर्वतों पर और नदियों के संगम पर बुद्ध से की हुई प्रार्थना को सुनने के लिए बुद्धिमान इंद्र प्रकट होते हैं। मनुष्यों में इंद्र भली प्रकार प्रकाशित हैं, वे स्तुति करने योग्य हैं, शत्रुओं को जीतने वाले हैं। हम उन महान इंद्र की स्तुति करते हैं। चौथा खंड। हे इंद्र, आप सुंदर ठोड़ी वाले हैं, आप सुंदर मुकुट धारण करने वाले हैं। यजमान हवि देने में विशेष कुशल हैं। आपने दूध और जौ से बनाया हुआ सोम रस को ग्रहण किया। हे इंद्र, आप अनेक प्रकार के वैभव वाले हैं। हमारी स्तुतियां बराबर आपके पास उसी तरह आना चाहती हैं, जैसे दूध वाली गायें बराबर बछड़ों की ओर आती हैं। गतिमान चंद्रमंडल में सूर्य का दिव्य तेज है, ऐसा विद्वान मानते हैं। अर्थात सूर्य के छिप जाने पर उन्हीं के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। हे इंद्र, आप बहुत बरसात के रूप में जल प्रवाहित करते हैं, इस लोक तक पहुंचाते हैं। तब पूषा देवता आपके सहायक होते हैं, वे पोषण करने में समर्थ देवता हैं। पृथ्वी माता धन संपन्न हैं, वे मरुतों के रथ से जुड़ी हुई हैं, वे सब ओर पूजित हैं। वे अन्न आदि उत्पन्न करके अपने पुत्रों का पालन पोषण करती हैं। हे इंद्र, आप सोम के स्वामी हैं, हमने आपके लिए सोम रस निचोड़ कर रखा है। आप अपने हजारों घोड़ों से हमारे इस यज्ञ में पधारिए, आप जल्दी और बार बार पधारिए। हे इंद्र, हम यजमान बराबर आपकी स्तुति करते हैं। हम अपने तेज से यज्ञ खत्म होने पर होने वाले स्नान तक बराबर आपके लिए आहुति प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप पालन करता हैं, हमने आपकी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, यानी हमने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। अब हम सूर्य देव के समान प्रकाशित हो गए हैं। हे इंद्र, आपकी कृपा से हम धन धान्य संपन्न होकर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी गायों पर भी आपकी कृपा हो, वे भी अधिक अन्न दूध देने वाली हो जाएं। सोम और पूषा देवताओं के रथ में विराजमान हैं, वे इसी रथ में बैठने योग्य हैं, वे सभी मनुष्यों का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। पांचवा खंड। हे याजकों, आप इंद्र की विशेष स्तुति करें, वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, सैकड़ों कर्म करने वाले हैं, वे धन दाता हैं, वे सोम रस का पान करने वाले हैं। हे साधकों, इंद्र हरि नामक घोड़े वाले हैं, वे सोम रस पीने वाले हैं। आप इन इंद्र को प्रसन्न करने वाली प्रार्थनाएं गाइए। हे इंद्र, हम आपको अपना मित्र बनाना चाहते हैं, हम आपके मित्र होना चाहते हैं, हम कण्ववंशी हैं, हम आपकी स्तुति करना अपना कर्तव्य मानते हैं, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे इंद्र, आप प्रसन्न स्वभाव वाले हैं, हम आपके लिए निचोड़े गए सोम रस की स्मृति करते हैं। यज्ञ करने वालों से निवेदन है कि सोम रस की स्तुति करें, सोम रस पूजा योग्य है। हे इंद्र, वेदी के आसन पर आपके लिए शुद्ध करके सोम रस रखा हुआ है, आप इस स्थान पर शीघ्र पधारिए, आप इस सोम रस को ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आप सुंदर कार्य करने वाले हैं, हम आपको अपने संरक्षण के लिए उसी प्रकार बुलाते हैं जिस प्रकार अच्छा दूध देने वाली गाय को पुकारा जाता है। हे इंद्र, आप इच्छा पूरी करने वाले हैं। हम सोम यज्ञ में पीने के लिए आपको सोम रस अर्पित करते हैं। आप आनंददायी सोम रस ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आपके लिए सोम रस चमस और ग्रह नामक बर्तनों में रखा हुआ है। आप इसे अवश्य ग्रहण कीजिए। आप बहुत सामर्थ्य वाले हैं। हे इंद्र, हम हर शुभ काम में शुरू में आपको आमंत्रित करते हैं। हर तरह के संग्राम में आपको आमंत्रित करते हैं। हम अपने संरक्षण के लिए मित्र की तरह आपको आमंत्रित करते हैं। हे यज्ञ करने वाले मित्रों, आप जल्दी जल्दी आओ, आकर बैठ जाओ। आप हर प्रकार से इंद्र की स्तुति करो। छठा खंड। हे इंद्र, आप धन के स्वामी हैं। आप प्रार्थना करने योग्य हैं। हमने बहुत मेहनत से आपके लिए सोम रस निचोड़ा है। आप रुचि पूर्वक इसे ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आप महान हैं। आपके गुण श्रेष्ठ हैं। आप वज्रधारी हैं। आपकी कीर्ति स्वर्ग लोक की तरह फैले। आपके बल की चारों ओर प्रशंसा हो। हे इंद्र, आप बड़े बड़े हाथों वाले हैं। आप हमारे लिए यशदायी धन दाएं हाथ में लीजिए। वह धन बहुत प्रशंसनीय हो, कई लोगों द्वारा लेने योग्य हो। हे याजकों, यज्ञ वाले इंद्र गौओं के स्वामी हैं, यजमानों के पालनहार हैं, यज्ञ के पुत्र हैं, सत्य के रक्षक हैं। आप मन से उनकी स्तुति कीजिए। हे इंद्र, आप सदा बढ़ने वाले हैं। आप विलक्षण हैं। आप किस कर्म, पूजा विधि और भेंट से हम पर कृपा करेंगे? आप किन दिव्य तेजों से भरकर हमारे पास पधारेंगे?